Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տահավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Գալիք 2017 թվականին Արցախում պատրաստում են մեծ շուկով նշել Գանձասարի վանքի օծման 777-րդ տարեդարձը։ Անցնող տարվա դարձի վերջին թողարկումը սիրով նվիրում ենք այդ հոբելենին ընդառաջ Անդրանիկ տոնակատարությանը։ Հայարաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի Գանձասարի վանքի օծման 777-րդ տարեդարձը կլրանա գալիք 2017 թվականի հուլիսի 23-ին Քրիստոսի պայծառակերպության տոնին։ Տոնական այդ օրվան ընթരാճ Արցախի թեմը նախատեսել է իրականացնել մի շարք ծրագրեր ու միջոցառումներ։ Առաջին մեծ ծրագիրն արդեն մեկնարկել է։ Հայաստանի եւ Արցախի տարբեր շրջանների ցուցտավորներ են այցելել Գանձասարի վանք մասնակցելու տոնակատարության կապակցության մատուցված Անդրանիկ պատարակին։ Այն մատուցել է Արցախի թեմի փոխարաշնորթ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը հոգևոր դասի մասնակցությամբ։ Նախքան պատարակի ավարտը, նախքան օրվա քարոզխոսությունն Արցախի թեմի փոխարաշնորթ անդրադարձել է օրվա խորհրդին։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, նախքան քարոզ եւ պատգամ փոխանցելը ձեզ, ցանկանայի այս պատմական օրը գիտենք, որ այսօր մենք ուխտաբար բոլորս գտնվում ենք Գանձասարի այս հիանալի մեր պապերի աղոթքով թրծված եկեղեցում, սրբագործված այս տաճարում, Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում, եւ եկել ենք մեր ուխտը նորոգելու, հաղորդակից դառնալու մեր հայրերի ժառանգությանը եւ բարձր պահելու նրանց հիշատակը, եւ ուզում եմ ձեզ ընթերցել Հասան Ջալալ Դոլա Իշխանի, ով կառուցել է այս տաճարը ու միջոցներով կարդալ նրա կտակը ձեզ, ապա մտորենք, խորհենք եւ փորձենք նրա կտակի միջից, նրա պատգամի միջից հասկանալ, թե ինչպես է ապրել այս անձը, այս արևիտակ, ինչպես է կատարել տիրոջ պատգամը, ինչպես է հավատացել Քրիստոսին, հանուն Սուրբ Երորդության։ Հոր եւ Օրդվո եւ Սուրբ Հոգու այս արձանագրությունը թողեցի ես, նվազ ծառա Հասան Ջալալ Դոլաս, վախտանգի որդիս մեծն Հասանի, հորս բարձր ու մեծ Արցախ աշխարհի բնակիչս եւ իշխանս, Խանբերդի տերս, բազմաթիվ ու լայնատարած գավառների իշխանս, որովհետեւ իմ հայրը վախճանվելից կտակեց ինձ եւ իմ մայր Խորիշահին, որը իշխանած իշխան մեծն Սարգսի դուստրն էր, որպեսզի մեր պապենական գերեզմանը տանը Գանձասարում կառուցենք եկեղեցի, որը սկսեցին հայոց 665 Քրիստոսի 1216 թվականին բարերարի աջակցությամբ, եւ արևելյան լուսամուտը դնելիս իմ մայրը կրոնավորելով մեկնեց Երուսաղեմ երրորդ անգամ, եւ այնտեղ հարության տաճարի դռանը խարանազգեց չգնությամբ, բազմամյա ժշտարությամբ վախճանվեց Քրիստոսի սիրույն լուսավոր մահվան եւ թաղվեց այնտեղ։ Իսկ մենք միտք բերելով մեր կյանքի անեցուպ անցքերը փաթաթեցինք գործի մեջ եւ ավարտվեց վանքի կառուցումը 1238 թվականի ամենագութ Աստծո ողորմածությամբ, գոտեորելով ամեն տեսակ ձևերով, պատկերազարդ գմբեթաձև հորինվածքով, մեր կամքով եւ ցանկությամբ, ինչպես տեսնում է Աստված հոգացինք միաբանների տարիքների համար։ Մեր իշխանության ժամանակ եկեղեցիները ազատ են։ Եկեղեցին օրտնվեց 1240 թվականին Տեր Ներսեսի աղվանից կաթողիկոսի հայրապետության ժամանակ։ Այս արձանագրությունը հաստատ է Աստծո կամքով։ Եվ 1261 թվական էր ամենակար Աստծո կամքով և ջալալ դոլա որդի վախտանգի Արցախի կուսակովս և իմ կողակից մանքան բաղած թագավորի թորը ու իմ հարազատ որդի Աթաբեկը եկեղեցու շինության ավարտից հետո հիմնեցինք այս ժամատունը, որ ավարտվեց մեծ աշխատանքի շնորհիվ։ Գանձասարն առաջնորդարան էր և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը, Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ Գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը, վանքն ունեցել է 100 ձեռագրատուն, դպրանոց, որտեղ ստեղծվել են բարձրաժեք ձեռագրեր, կրթվել հոգևոր գործիչներ, որոնք իրենց նպաստ են բերել Խաչենի և հարակից շրջանների մտավոր և մշակութային կյանքի զարգացմանը։ Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին կառուցվել է 1216-ից 1238 թվականներին Հասան Ջալալ Իշխանի կողմից։ Գանձասարը 1400-ից 1816 թվականներին աղվանից կաթողիկոսների նստավայրն էր։ 1923 թվականից Ադրբեջանին բռնակցվելուց հետո ցավոք չի գործել եւ հնարավոր է եղել այն նորոգել միայն 1993-1997 թվականներին։ Ըստ ուսումնասիրությունների 1214 թվականին ներքին Խաչենի կամ Խուխանաբերդի իշխանությունը Վախթանգ II-ից տանգիկից հետո ժառանգում է նրա ավակ որդին Հասան Հայկազ Ջալալը։ Պատմական աղբյուրներում նրան մի շարք տիտղոսներ են տրվել՝ Մեծ իշխան, Իշխանաց իշխան Տեր Խաչենո և Առանա, Թագավոր Ջալալ Դովլա, Բարեպաշտ Արքա Ջալալ և այլն։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու նրա հայրը Վախթանգ Տանգիկը վախճանվելիս որդուն Հասան Ջալալին եւ իր կնոջը Խորի Շահին, որ Բակրատունյաց տոհմից իշխանած իշխան Սարգիս Ամիր Սպասալար Զաքարյանի դուստրներ, կտակել է Զի Շինեսսուկ եկեղեցի իգերեզմանատ Հարցմերոցի Գանձասար, որի կառուցումը սկսվել է 1216 թվականին եւ ավարտվել 1238 թվականին եւ օծվել 1240 թվականին Վարդավառի մեծ տոնին, որի ժամանակ ներկա են եղել աղվանից ներսես կաթողիկոսը, վանական վարդապետը, իշխաններ, եպիսկոպոսներ, Հայաստանի վանքերի շատ առաջնորդներ և 700 քահանա։ Սիրելի բարեպաշտ քույրեր և եղբայրներ, մենք 770 տարիների հեռավորությունից եւս մեկ անգամ այս սուրբ տաճարում հաղորդակից դարձանք մեր մեծ իշխան Հասան Ջալալ Դոլա Ջալալյան տոհմի պատգամին, իշխան, որ ինչպես ինքն էր խոսքի մեջ ասում, բոլոր կյանքի ալեցու դժվարությունները փաթաթեցին, ասինքն մոռացան ամեն ինչ, կյանքի դժվարությունները, արհավիրքները, տառապանքները, ամենօրյա խնդիրները, եւ այդ ամենը փորձեց աղոթքով, ծոմապահությամբ ու աշխատասիրությամբ վերածեցին այսպիսի հրաշք կոթողի։ Այսօր էլ սիրելիներ, դժվարություններ կա, դժվարությունները միշտ ամենուր են, մեր կյանքի ուղեկիցն է դժվարությունը, առանց դժվարության կյանք չկա, առանց դժվարության մարդ չի կարող ապրել, բայց երանի այն անձին, ով ունենա իմաստություն, Հասան Ջալալ Դոլա իշխանի պես կյանքի ալեցուփի այդ դժվարությունների մեջ ամփոփելու, ամբողջացնելու, հավաքելու եւ դժվարությունները վերացելու այսպիսի հրաշք օթողի։ Ա 17-րդ դարում Գանձասարի կաթողիկոսները սերտ համագործակցել են Արցախի մելիքությունների ազատագրական ողորումներին։ 18-րդ դարում այն դարձել է ազատագրական շարժումների կենտրոն։ Դարասկզբին Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսի շուրջն էին համախմբել շարժման ղեկավար գործիչները։ Ազատագրական շարժման կենտրոնի դերը պահպանել է մինչև 1815 թվականը, երբ ցարական կառավարության հրահանգով Գանձասարի կաթողիկոսությունը վերացավ, իսկ նրան փոխարինած միտրոպոլիտության աթորանիստը դարձավ Շուշին։ Գանձասարն ազատագրական պայքարի իր առաքելությունը փայլուն կերպով իրականացրեց նաև Արցախյան շարժման օրերին ու տարիներին։ Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչի եկեղեցու վերաուծումով վերաբացվեց նաև Արցախի պատմական թեմը, եւ այն ներկայումս օրհնության աղբյուր է ողջ հայության համար։ Հայր Սահակ Վարդապետը պատարագի մասնակիցներին հորդորեց հավատարի մնալ մեր նախնիների թողած պատգամներին, քրիստոնեական դավանանքին եւ խոսեց նաև իրականացվելիք ծրագրերի մասին։ Գանձասարի վանքում հոց բազմությամբ բոլորս ներկա եղանք պատարագին եւ պատարագից հետո միասին Գանձասարի վանքի արևելյան լանջին կատարեցինք ծառատունք, քանի որ 2017 թվականի հուլիսի 23-ին մենք մեծ հանդիսությամբ նշելու ենք Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու ոսման 777 ամյակը եւ ընդառաջ այդ պատմական միջոցառման մենք կատարել ենք այս ծառատունքը եւ տարբեր միջոցառումների մի ընդհանուր փաթեթ է պատրաստել եւ այդ ամենը պետք է իրագործի։ Եվ ավասիկ մենք այդ հովիլանական միջոցառումը ազդարարեցինք այսպիսի հրաշալի ծառատունկով, որով արտահայտեցինք մեր սերը, մեր հարգանքը հանդեպ մեր նախնիած Սուրբ Հիշատակին եւ այն պատրաստակամությունը, այն ոգու դրսեւորումը դրանով ցուսաբերելով, որ իրապես մենք տեր ենք մեր երկրի, մեր հողի, մեր սրբությունների, մեր եկեղեցիներին եւ ուխտաբար այստեղ են գտնվում Հայաստանից տարբեր շրջաններից ուխտավորներ, մեր քույրեր ու եղբայրները, ովքեր եկել են այստեղ եւ ծառատունկի մասնակցելու եւ միասնաբար աղոթելու եւ հայցելու սրբերի բարեխոսությունը, որպեսզի նրանք միշտ բարեխոս լինեն մեզ համար, այսպիսի առաքինի բարի գործերով մեր անձը զարդարելու եւ իսկապես խոնարհաբար ծառայելու մեր երկրի, մեր պետությանը, մեր եկեղեցուն եւ խոնարհաբար նայ ու սիրով ծառայելու Քրիստոսի սիրով շաղախված ծառայելու միմյանց։ Այդ օրը հավատացյալները միաբանվել էին Գանձասարի վանքում հայցելու Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի բարեխոսությունը։ Սահակ Վարդապետ Չաքարյանը հավատավոր ժողովրդին փոխանցեց Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի օրհնության եւ մաղթանքի խոսքերը։ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից եւ այլ շրջաններից եկած ուխտավորները միանալով արցախցիներին իրենց աղոթքը բարձրացրին առաստված երկրի խաղաղության, զորացման, բարգավաճման եւ անսասանության համար։ Գանձասարի օծման 777-րդ տարեդարձի սրբազան տոնակատարությանն ընդառաջ ծառատունքն աղոթքի մի ձև է։ Ծառատունքը այն խորհրդունի, որ մենք դրանով շենացնում ենք մեր երկիրը, ծառ ենք տնկում, տուն ենք կառուցում, կնշանակի, որ մենք հույսով եւ հավատով լեցուն ապրել եւ ապրելու ենք Արցախ աշխարհում։ Պատարագից հետո վանքի արևելյան լանջին ուխտավորները տնկեցին 4 տեսակի ծառեր՝ 2 տեսակի սալորենի, տանձենի եւ խնձորենի։ Հայաստանի ուխտաբար Գանձասար ժամանակները հաղորդակից եղան վանքի վեհությանը, բացառիկությանը, նորից հասեցին սրբավայրի պատմությունը, նորովի բացահայտեցին հոգևոր կենտրոնի բազմագործառույթ նշանակությունը։ Սուսաննա Աբրահամյանը փառք էր տալիս Աստծուն ընծայված ողորմության եւ այդ օրն իրեն պարգևելու համար։ Նա նույնպես ծառատեսակները շատ էին եւ ուրախ եմ, որ մեծ ոգևորություն նկատեցի, կարծես թե ինձ բաշխ չէր հասնում, ես վերջապես կարողացա ծառ տնկել, արարել, նաեւ մասնակցություն ունենալ այդ արարմանը, տնկեցի սալորենի, սև սալորենի։ Ծառատունքից հետո սպասվում էր հոգևոր բարեպաշտական մի արարողություն, որը հայոց մեջ ընդունված է դեռևս քրիստոնեական առաջին դարերից, օրհնվեց մատաղն ու բաշխվեց ուխտավորներին, սա նույնպես սիրո արտահայտության ձև էր։ Ծրագիրը նպատակ ուներ մեկ գաղափարի շուրջամախմբել հայորդիներին, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք մասնակցություն ունենա նախանշվող միջոցառումներին եւս հայր Սահակի փոխանցմամբ միջև հոբելյանական տարեդարձ կիրականացվեն Գանձասարի վերանորոգման, տարածքի բարեկարգման, գրահրատարակչական կան լայնածավալ աշխատանքներ, ընթացքում են համալիրի գերեզմանատան մաքրման, ցանկապատման աշխատանքները։ Օր առաջ բարեկարգ ու կենսունակ դարձնել Գանձասարը, այսպես էր մտածում յուրաքանչյուր ուխտեք։ Զգործս զերած մերոց ուղիղ արայի մեստեր եւ զգործս զերած մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում հայոց ազատագրական պայքարի հերոսական էջի հատվածը Էդուարդ Դանիլյանի «Գանձասարի վանքը» գրքից։ Հայրաքելական եկեղեցու Հովանու տակ գտնվող Աղվանից հայրապետական աթոռը մեծ առանքի, մեծ իրանք եպիսկոպոս Աբասի հայրապետությամբ 552-596 թվականներ տեղափոխվեց Կուրի Աչափնյակ, մեծ հայքի ուտի աշխարի ուտի առանձնակ գավառի Պարտավ քաղաք։ Հայրաքելական եկեղեցու ուտիքի եւ Արցախի թեմերի պատմության բաղկացուցիչ մասն է Աղվանից հայրապետության պատմությունը, որն իր հերթին արտացոլել է հայոց արևելից կողմանց եւ Խապնյա բուն աղվանքի թեմերի պատմական ընթացքը հայրաքելական եկեղեցու Հովանու տակ։ Հայրաքելական եկեղեցու ավանդույթների վրա հիմնված Աղվանից հայրապետությունը հայոց դավանաբանության հետևորդն էր։ Հայկական ցակմամբ Աղվանք անվանումը հետագայում եկեղեցական իմաստ ստանալով հայկական աղբյուրներում սկսեց կիրառվել նաև Արցախ եւ Ուտիկ նահանգների թեմերի առումով։ Հայրաքելական եկեղեցու Հովանու ներքո գտնվող Վրաց եւ Աղվանից եկեղեցիները հետագայում տարբեր ընթացք ունեցան։ Եթե բուզանդական կայսրության կրոնական քաղաքականության հետևանքով քաղկեդոնականության ազդեցությամբ Վրաց եկեղեցին 609 թվականին պարակտվեց հայրաքելական եկեղեցուց, ապա Աղվանից հայրապետությունը մնաց նրա Հովանու տակ։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու Հովանես Կաթողիկոսը 796-821 թվականներ հայրապետական աթոռը Պարտավից տեղափոխեց Բերթակ, Բերթակուր, ուր գտնվում էր հայրապետական ամառանոցը Տրտու Թարթար գետի ափին։ 11-ից 12-րդ դարերում հայրապետական աթոռը տեղափոխվեց Գանձակ, այնուհետև Հակոբհավանք։ Արաբական խալիֆայության 852 թվականին Հայաստան ներխուժած մի զորքի Տարուն Սասունում գրած պարտությունից հետո խալիֆը Աբստամբ հայրերի դեմ զորք ուղարկեց Բուղայի գլխավորությամբ, որը դաժանորեն ասպատակեց երկիրը։ Սակայն նա մի շարք պարտություններ կրեց Վասպուրականում եւ Արցախում, ուր ներխուժեց 853 թվականին։ Պարտավը գրավելուց հետո Բուղան նպատակադրվեց հարձակվել Արցախի իշխան Եսայի Աբու Մուսեի վրա, որին Թովմա Արծրունին բնութագրել է որպես աստվածասեր եւ կարդացող այր։ Հայ իշխանը կազմակերպեց Քթիշ, Գտիչ ամրոցի պաշտպանությունը եւ հերուսաբար դիմադրեց Թշնամուն։ Բուղան նրան առաջարկեց հնազանդվել, սակայն Քաջարի Եսայի իշխանը հավաքելով ռազմական ուժերը Քթիշ ամրոցում պատասխանեց. «Հայտնի թող լինի, որքանով կբավարարի իմ զորությունը եւ ողջ լինեմ, Տեր Աստծո զորությամբ եւ ուժով կդիմադրեմ. Եթե այստեղից հեռանաս, խաղաղություն կլինի, այլապես պատերազմ եւ կռիվ ու ճակատամարտ, եւ դու նպատակ, իմ աղեղը խոցոտիչ, դու ախոյան, իմ զինվորները հաղթանակ, դու ոսող, իմ զորքը պատժող, քո պատերազմ, եւ մեր հաղթություն, քո մարմին, եւ իմ նիզակ, քո պարանոց, եւ իմ սուսեր». Մինչ ապշահար եւ շանթահարված Բուղան խալիֆին գրություն ուղարկեց այդ ամենի մասին եւ հետագա գործողությունների համար պատասխանի սպասելով շարունակեց Քթիշ ամրոցի պաշարումը, Եսայի իշխանն իր ամբողջ զորությամբ հարվածեց Թշնամուն, պարտության մատնեց եւ վերադարձավ իր ամրոցը։ Եսայի Աբու Մուսեի իշխանը փառապանց էջ գրեց հայոց հերոսական պատմության մեջ։ Արցախի ազատագրական պայքարի ջահը փոխանցվեց Վասպուրական, ուր ապստամբները Գուրգեն Ապուպելջ Արծրունու գլխավորությամբ ջախջախեցին եւ Հայաստանից դուրս քշեցին օտար նվաճողներին։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 24-ի թողարկումը, այն նվիրված էր Գանձասարի վանքի ոսման 777-րդ տարեդարձին ընդառաջ Անդրանիկ տոնակատարությանը։ Դուք լսեցիք նաև հայոց ազատագրական պայքարի հերոսական էջի հատվածը Էդուարդ Դանիլյանի Գանձասարի վանքը գրքից։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք արդեն 2017-ին Քրիստոսի ծննդյան և հայտնության ավետիսով։